الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد إخوة جزاهم الله خيرا شيوخا ومحاضرة ذاو أنبازو خيما والحقيقة قد استفدنا ومبعد مستفيدي قوالي أبد مستفيدي na kila siku tunapohudhuria ile akiba yetu inaongezeka au azna yetu ya maarifa huwa inaongezeka. Na mimi sikupenda kuja kuzungumza sababu mashehe wameshazungumza mengi sana tena ya faida. Allah yahfazhum na walipe katika haya ambayo wameyaelezea na ajazie katika mizani ya mema yao. Lakini ndio shapewa hii nini naitwa Mikey, shapewa Mikey, basi na mimi nifanye mchango mmoja. Mimi upande wangu ni nasaha tu kwa makhatibu wa misikiti, maimamu na hivyo hivyo walimu madarisi na viongozi wa taasisi mbalimbali ambao si mashia sio mashafi na wengineo, ni kwamba jukumu hili ni jukumu la dawa, tena dawa kwa ajili ya kuokoa umma huu kwa kutadharisha na hii fitna ambayo imeingia katika miji. Hakuna majukumu hili katika Uislamu isipokuwa hawa ambao nimewataja. Sasa ni matarajio yetu wote kwa pamoja ambao wanasikia sauti hizi, isitosheke tu kwa kutoa pongezi labda au kuombea dua wale ambao wanasimamia haya. Hayo ni katika mema, lakini jema zaidi ni wao kusimama katika maeneo yao na kuwafundisha Waislamu kuhusu ubora na fadhila na nafasi ya masahaba radhiallahu ta'ala anhu, na vile vile watahadharisha juu ya uovu wa rafidha ashia, kwamba ni pote ovu, pote ambalo halijasimama isipokuwa misingi yake ni kuwalaani na kuwatukana na kuwasema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo lengo lake ni shukuki fi dini, ni kuitia shaka dini hii, dini ambayo haitoridhiwa au hairidhiwi dini yoyote mbele ya Allah tabaraka wa taala isipokuwa dini ya Uislamu. Sasa ikiwa watanyamaza, basi wafahamu kwamba wao wana masuhulia aliyokuwa makubwa mno. Ule wakati wa kukaa na kuweka mikono nyuma na kuogopa na kutishana, wakati huo umekwisha, kwa sababu kama mtu amechukua jukumu kwa ajili ya kukaa mbele kuongoza Waislamu, basi atarajie mihan na ibtila, kwa sababu ni miongoni mwa mihimili ambayo iko katika dawa. Lazima almihan walibtila ala duat ala almuslihin, lazima iwepo. Sasa itakuwa si dawa kwamba ikakosa mihan, ikakosa changamoto, itakuwa si dawa hali ya kuwa maisha ya kawaida tu yana changamoto mbalimbali. Kwa hiyo ndugu zangu yote, kwamba ni wajibu kusimama kuyazungumzia haya na kutahadharisha umma juu ya haya ambayo yanaendelea. Hilo ni la mwanzo. Ama lingine, mashia wao ukisikiliza sauti zao wanazungumza kwamba bwana vijana wa ahlul baiti, yani almuradu marafidha. Acheni kuwatukana maswahaba katika mitandao. Haya sisi tunayasema sisi. Haya sisi tuna mwezi una takriban watatu nasema kwamba mashia wanawatukana maswahaba. Lakini kwa maneno ya falsafa ya kuzunguka na maneno ya kunyongorota wanapinga, lakini baadaye wanakuja kuingia huko huko kwamba jamani vijana wa Ahlubayt acheni waache nini? Kuwatukana maswahaba kwa sababu haramu. Ah, sasa ni yapi ambayo tulikuwa tunasema sisi? Kwa mashia wanawatukana, lakini si vijana. Hawa vijana hawa ni wandengereko. Hawa vijana hawa ni wazaramo. Hawa vijana hawa ni wadigo. Wameyaokota wapi haya? Haya kuna sehemu wameyaokota. Sehemu walikoyaokota haya ni jalalani. Jalala hilo liko wapi? Jalala hilo ni hivi vitabu. Nimecheka mmeelewa vibaya. Na haya matatizo ya kuelewa vibaya. Kwa sababu maneno yalikuwa hajafika mwisho, yalikuwa na sehemu yaenda kumalizikia. Ni haja majalala ni haya maeneo ambayo utolewa haya maneno. Haya maneno ambayo yanatolewa na mashehe siku zote, yanatoka wapi? Maneno ya kuwatukana hawa. Sasa je, vitabu hivi sisi tunaweza tukaviheshimu? Ni vitabu ambavyo vinawatukana hawa. Siko wazi kabisa. Ambapo hakuna chenga. Na alhamdulillah kwa tawfiki ya Allah kwamba vitabu hivyo tayari tushavinunua, tuko navyo. Hapo haya yanayotolewa ni machache tu, lakini ni mengi. Kuna mengine ya kitaalamu zaidi yatakuja mbele, tutakuja kuyaoji kitaalamu sasa. Sikusema tutakuja kuyaoji kwa sababu mbele watakuja kupinga, watayapinga haya maneno. Wanasema haya maneno yake tu bwana. Hayo maneno yake kuna majibu yake yanakuja mbele. Kwa bado sio kama tunaenda na kwenda watakuja haya maneno huyo hivi lakini kwamba tunakuja kuwabana kwa maneno hayo hayo ya vitabu vyao. Kwa hivyo vitabu hivi vitabu ni majalala, ni maburubutu. Kwa la humu ndipo walipochukua haya, baadaye wakasimama nayo katika zile majumba yao yale ibada ya mahekalu, wakasimama nayo katika mitandao ya kijamii, wakawa wanaeneza haya. Si dini ya kueneza dini kama dini, bali ni kueneza matusi ndio dawa yao. Sasa yetu kwa tunayasema siku zote katika nadua hizi yanadhihirika, ukitoa zile za wale watu wa nje, bali ni Waafrika wenzetu, ni watu ambao min jildatina, ni watu ambao tunaishi nao, tunaongea lugha moja, wanayafanya. Na hivyo hivyo katika mengi ambayo yanayopiganiwa umoja, bwana nataka umoja. Umoja, umoja upi? Umoja wa kuacha na kuwatukana maswahaba. Yaani wewe utake umoja na watoto waache baba yao? Maswahaba wa Mtume sallam, watu ambao wao ndio waliobeba dini na wao ndio vilongola wetu, ndio wanaotuongoza, wako mbele, ambao wao ndio wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallama. Hawa ndio mwanzo, na sisi tumeamshwa kuwaombea dua hawa na kuwaheshimu. Hawa wanaonekana kama hawana dini. Sasa ikiwa hawa Makureishi hawa Maansari hawa Al-Auth al-Khazraj na wengine walijiunga nao kina Bilali, kina Salmani, kina nani, hawa hawana dini. Hivyo ikiwa hawa hawana dini wa mwanzo, hii dini itakuwepo kwa Imam Shafi, hii dini itakuwepo kwa Abu Hanifa, hii dini itakuwepo kwa Ibn Bazi, hii dini itakuwepo kwa Maulidi ya Abu Zubaida, hii dini itakuwepo kwenu. Dini yasiwe nayo Umar bin Khattab, dini yasiwe nayo Abubakari Siddiq, dini yasiwe nayo Uthman, dini yasiwe nayo Muawiya, dini yasiwe nayo Aisha. Hivi nani atakuwa na dini katika sisi? Sasa umoja na hawa hamtaki, lakini mnataka umoja na si umoja gani? ili kutaka kuweka umoja, basi na yawapasa kwamba nyinyi mfanye umoja kwanza na wale, mkimaliza nao baadaye ndio umoja sisi. Sasa nyinyi mnasema bwana kwamba tunasoma maulidi pamoja, tunasoma khitima pamoja, ndio? Sasa sisi wengine hatusomi maulidi, sisi wengine hatusomi maulidi, na maulidi tunaiona ni bid'a, na mwenye kufanya maulidi tunamuona kwamba kufanya bid'a. Lakini je, Muislamu ni Muislamu? Na ndio maana tunakuwa tunaswali nyuma yao, tunafanya nini? Tunaswali nyuma yao kwamba sisi tunafanya maulidi, lakini nyinyi mnafanya maulidi, mnafanya itima. Sasa tufanye itima, mimi naizungumza tufanye itima, sisi tunafahamiana. Sasa kama kweli mimi nafanya itima pamoja, fanyeni itima ya Umar ibn al-Khattab, tangazeni itima ya Umar ibn al-Khattab. Itima si mnafanya mpaka juzi imefanyika itima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, matembezi imeanzia pale kwa mkuu wa mkoa kuja huko. Tumefahamiana? Sasa itangazo jamani, wiki hii kuna itima ya Umar ibn al-Khattab, Waislamu wote wahudhurie katika itima hiyo ya kumwombea dua Allah kwamba amrehemu, amridhie Umar ibn al-Khattab. Tunafanya itima, tunafanya pamoja. Sasa waalikeni kwamba ifanyike itima. Shika maneno haya, ikiwa hivyo ifanyike itima ya Abubakar Siddiqi, ikiwa hivyo ifanyike itima ya Muawiya bin Abi Sufyan, khalu al-mu'minin, mjomba wa waumini, ufanye itima hivyo. Sasa hapa hapa kuna umoja kwamba Umar ibn al-Khattab amefanya itima yake kwa Uthmani na Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, ili kuonja kwamba kweli kuna umoja, tunafanya wote maulidi, tunafanya wote sasa hivi itima. Kama maulidi ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kwa wengine hawa tufanyike itima kama mnavyohudhuria itima zingine, ionekane umoja. Na hili halitofanyika kwa sababu dini hii haikusimama isipokuwa kwa kuwalaani hawa. Hawa ndio maadui wakubwa zaidi ya sheitani, kama mlivyosikia katika makurati mbalimbali za mashehe. Kwa maana hiyo, haya ni maneno yetu. Hili swala umoja picheni hapa. Utapita nini wakati klipu zimejaa katika mitandao ya YouTube? Ukitoa kama kigogo anamsema Muawiya, kigogo anamsema Yazid. Wanamsema liko wazi kabisa, maana manhu kwa sahabi jalil maarufu mwandishi wa Qur'an, na ndio ambaye aliweza barakatu changia kwenda kufungua kutsi ambao leo hii wanaipigania wanadai. Sasa utawakataza vijana vipi wakati wewe ndio umewafundisha na ushahidi uko wazi kabisa? Kwa hiyo ndugu zangu, kwamba mfahamu kwamba hili jambo ni jambo ambalo umelikusudia, lakini kulikusudia umekusudia ubaya, umewakusudia watu kuwatoa katika dini. Na nimalizie kusema, ukitaka kujua haya ubaya uliopo katika kwa watu ambao wametembelea Saharani, katika nchi ya nini Irani, wale viongozi wake Mashia, hakuna msikiti wa Ahli Sunna, hakuna msikiti wa Ahli Sunna. Lakini Mashia sehemu mbalimbali duniani anakokuwepo, yale mahekalu yao yanakuwepo katika miji ya Waislamu, lakini katika Saharan hakuna msikiti wa Ahli Sunna. Kama upo, wasema msikiti wa Ahli Sunna uko mtaa fulani, namba fulani, ustazi gogo yupo. Sasa tafungua gogo, taangalia, hakuna msikiti wa Ahli Sunna Saharani. Kwa nini? Alafu kwa udugu gani unatakikana tuwe na udugu? Walio nishi hapa zi maneno mengi, unajua sisi wazungumzaji mara nyingi ukipewa kuzungumza unaweza kuona, unajua mimi nazungumza raha nyingi hapo, wengine mmechoka. Sasa kama mmechoka muda unaenda sana, lakini kitu kama na faida, wakati wengine wakati huo huo vile vile tunalinda ile maslaha ya tuhudhuria, tunakaa mbali yetu hivi na hata shughuli mbalimbali na hata mbalimbali. Wengine wamekaa tu kwa kuheshimu mzungumzaji, lakini hata hawakuelewi unasema nini. Hata ukiinuka kwanza ukakaa chini hapa hii, kama hivi hivi unaweza kaa katika mtu mmoja mmoja, huyo huyo anaenda zake. Palio mwisho niseme kwamba maduati ambao wanaendelea na jukumu hili, wanaomba misikiti mbalimbali, ile misikiti inaenda kuongoza, inaenda kuomba ili wapewe nafasi wafanye hili. Baadhi ya misikiti wanakataa, baadhi ya misikiti wameaja hawataki. Ile misikiti ambayo hawataki waachie hili, misikiti ambayo hawataki bado naomba na hivi na hivi na hili na hili na nadwa muhadhara kwa A B C mpaka hapo. Wakiridhia fabiha neema, wakikataa waacheni. Wala usiwafanye nini? Siwalazimishe. Na hiyo ni katika ukiona hivyo ujue ndio katika kufaulu mwenyewe. Katika kufanya nini? Katika kufaulu kwenye wala watu wasikatamaa katika hilo. Yaani ndio dawa iko ya namna hiyo. Kwa hiyo mlafi jirabu baraka usikatamaa. Waacheni. Misikiti mingine ipo hiyo mdogo, uwe mkubwa tu aende akazungumze. Kazi ya hizi na watu wala wasirudi nyuma, na hawa wengine wala wasilaniwe, bali waombewe dua Allah tabaraka wa taala awafikishe na atusamehe sisi na wao, kwa sababu ni Waislamu wenzetu. Ni kwamba hawajaelewa, wakielewa hawatufikia hivi, watu watafuta mara ya pili insha Allahu taala. Kwa hiyo ni jambo la kulizingatia wa vijana wanaokiwa hajakubali, ambia wewe acha tuende kitu mwingine, tuwe kitu mwingine. Wataelewa tu insha Allah taala. Na mwisho, kama nilivyosema, kuombeana dua na kuombeana msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Na ikija ilmu, ikija kuelewa, itakuwa ni mepesi. Mwisho, tunashukuru uongozi wa msikiti pamoja na imamu kwa fursa hii. Nadhani mara ya pili, mara ya kwanza mesikuwepo, kwa fursa hii adhimu, na waumini kwa ujumla wakubali kuwa na subira. Sisi hatuna cha kuwalipa. Kari wazi, hatuna cha kuwalipa, hatuna donge nono mkoni. Maneno ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kuombea na dua, man sana alaikum wa ilaikum ma'rufan fakafiuhu, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye aliyefanyeni mema mlipeni, mkishindwa kumlipa basi muombeeni dua mpaka aone kwa mnamlipa. Kwa hiyo tunaombea dua, Allah ibariki abariki katika familia zenu, abariki katika elimu zenu, na ajalie mema yenu katika mizani yenu mema. Mwisho, jazakumullahu khaira. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.